o gelir. Karam ne neyler çakta Suriye dağlarının başına, ay bizi ele eleyle gel sıladan ayrılalım, gel gel gel bahtı karalım, gel gel uyu. Başına ay bizim eller.